العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله. ليلة تو ابھی سے پہلے باب پڑھا آپ نے کہ ہر ایک کو یہاں تک کہ مریض کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے آ کر کے جماعت میں پہنچ جائے, لیکن شریعت نے بہرحال مختلف آدھار کی وجہ رخت رکھی ہے. اگر بارش کا موسم ہے تو یا کوئی اور پریشانی ہے کہ سبب ہے واقعی معنی ہے, تو ایسے موقع شریعت نے رخصت دی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں صلاۃ ادا کر لے اور مسجد میں نہ آئے. رخصت شریعت کی طرف موجود ہے, اس سے پہلے بھی روایت آ چکی ہے جو آپ کے سامنے ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اگلی حدیث پڑھیں. اسماعیل أن إخبار ابن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى, وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون ظلمة والسائل وأنا رجل ضرير بصري, فصلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أستقبل بسرة, فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أحب أن أصلي, فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. پہلی حدیث ہے اس کا تعلق مطر سے ہے, اور دوسری حدیث کا تعلق باب کیا تھا؟ رخصت فی المطر والعلہ. کوئی اور سبب بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے جو معنی ہو سکتا ہے مسجد تک پہنچنے سے, تو شریعت نے بہرحال رخصت رکھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. چلیں باب جی ہاں, بارش کا موسم ہے, کچھ لوگ مسجد میں چھتری وغیرہ یا جو بھی ذرائع ہوتے ہیں لے کر کے پہنچ ہی گئے, یا مسجد میں کچھ لوگ پہنچ گئے بارش اس کے بعد شروع ہوئی اور لوگ نہیں آ سکے, تو کیا امام جو لوگ آ چکے ہیں مسجد میں ان کو لے کر کے جماعت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس طرح جمعہ کا دن ہے, کچھ لوگ آ گئے مسجد کے اندر, تو جمعہ کا خطبہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں بات قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. دیکھیں ان هذا فعله صلى الله عليه وسلم انها وتجيبون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, تو اس سے معلوم ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے اذان دلاتے وقت الصلاۃ فی الرحال کہلایا, لیکن جمعہ کی صلاۃ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی باقاعدہ, خطبہ دیا انہوں نے جیسا کہ اسی روایت کے اندر موجود, صلاۃ ادا ہوئی. تو اگر اس طرح کا موسم ہے تو جو لوگ آ گئے مسجد کے اندر باقاعدہ ان کے ساتھ, اگر عام صلاۃ ہے جماعت کے ساتھ صلاۃ بھی ہوگی, جمعہ کا دن ہے تو خطبہ بھی ہوگا جیسا کہ یہاں پر دیکھا آپ نے. اور کہا انہا عظمت, جمعہ یہ عظیمت و رخصت نہیں ہے, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو مشقت میں ڈالوں کہ آپ اذان سن کر کے حیا علی الصلاہ اور سب لوگوں کو آنا ضروری ہو جائے, اور اسی طرح سے کہا کرے تو ان اسمت, میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو گناہ میں مبتلا کروں کہ آپ لوگ تجیبون تدوسون الطین کی مٹیوں کو روکتے ہوئے اپنے گھٹنوں تک آپ لوگ آئیں, مٹی میں بارش ہوئی ہے کیچڑ بھری ہوئی راستے کے اندر, تو میں نہیں چاہتا تھا اس طرح آپ لوگ اذان سن کر کے آپ کو آنا لگا کہلوا دیا, تاکہ جو گھر پڑھنا چاہے رخصت اس کے لیے ہو جائے, گھر پڑھ لے ایسا آدمی. اب جيد النبي جی آتی ہے مشہور حدیث ہے لیلۃ القدر کے بارے میں آگے انشاءاللہ آئے گی پڑھی ہوئی بھی آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی مسجد جو ہے یہ نخل کی شاخوں کی بنی ہوئی تھی پتیوں کی بنی ہوئی تھی اور اقامت صلاۃ ہوئی جب صلاۃ سے آپ فارغ ہوئے دیکھا کہ آپ کے پیشانی پر مٹی کے کیچڑ کے نشانات پڑے ہوئے ہیں بارش ہوئی تھی مسجد نبی میں جماعت سے صلاۃ ہوئی کہ نہیں ہوئی جماعت سے صلاحی گرچہ حدیث کسی اور مسئلے کی بات کی ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دوسرے مسئلے پر اس کے استدلال کیا کہ بارش میں بھی با جماعت صلاح ہوگی مسجد کے اندر نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ پڑھتے تھے؟ کہا کہ میں نے اسی دن پڑھتے ہوئے دیکھا تھا آپ کو، میں نے اسی دن آپ کو صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. باقی صلاۃ الضحیٰ کا مسئلہ انشاءاللہ جب مختلف تطوع و صلوات کا بیان آئے گا وہاں مستقل باب آئے گا صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں. کیا جی کہاں پہ؟ جی صلاۃ کے اندر مختلف مواقع پر آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا اس طرح کا ثبوت موجود ہے. ان سے مختلف ابواب اس طرح کے آئیں گے. العمل فی الصلاۃ، صلاۃ کے اندر کون کون سے کام ہو سکتے ہیں، تو ضرورت کے موقع سے اس سے اور زیادہ چیزیں بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے. تو اگر اس طرح کا مسئلہ کوئی پیش آ جائے تو اگر لوگ آگے بڑھ جائیں، جب لوگ باقاعدہ قبلہ ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں دوران صلاۃ، اس کی صلاۃ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ، تو کوئی معنی نہیں معلوم ہوتا ہے. کیا ہوگی؟ اب ہاری برقم ذرا سے یہی خالی ہے مولانا صاحب. ارے تو نہیں، ان کے بارے میں واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، واقعہ ان کا وہی ہے ادبان ملک رضی اللہ عنہ کا. آنکھ کا مسئلہ بھی تھا، بارش ہو جاتی تھی، سیلاب کا مسئلہ بھی بیچ میں ہو جاتا تھا، یہ سارے مسائل تھے، ساری ایک چیز نہیں ہے. چلے جی اب یہاں پر ہے، کھانا لا کر کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اتنے میں اقامت ہو گئی مسجد میں، مسجد کے بغل میں آپ کا گھر تھا اور کھانا لا کر کے اہلیہ نے رکھا آپ کے، اور اتنے میں اقامت کہہ دی مؤذن نے، اب کیا کریں؟ آپ ادھر بلا رہا ہے مؤذن کس کے لیے؟ صلاۃ کے لیے. اور ادھر کھانے کا تقاضا کیا ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، تو ایسے موقع سے کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو اذا حضر الصلاۃ طعام واقیمت، جو کھانا لا کر کے حاضر ہو جائے، کھانا تیار ہو جائے نہیں، کھانا کیا ہے حاضر ہے، پیش ہو گیا ہے سامنے، اور اتنے میں اقامت صلاۃ ہو گئی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا کہ یبدأ بالعشاء، پہلے کھانا کھا لیتے تھے اس کے بعد جاتے تھے، چاہے منا نماز ہوتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی کھانا کھاتے رہتے تھے، کھانا کھا کے تب جایا کرتے تھے مسجد میں. اب غزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من فقہ المرء، آدمی کی فقاحت کی بات یہ ہے اقبال ہو علی حاجتہ، پہلے جو بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کر لے وہ، تاکہ صلاۃ کے لیے جائے تو دل فارغ ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، یاد کے لیے. ایسا نہیں مسجد میں گئے اور ذہن لگا ہوا ہے، کسی اور طرف لگا ہوا ہے، آدمی کی فکر کہیں اور لگی ہوئی ہے، قضا ہے اس کی ضرورت تھی، اب وہ آدمی نہیں کر کے اب کسی اور پریشانی آدمی کو ہو رہی ہے، تو اس طرح کی ضروریات سے آدمی کو فارغ ہو کر کے آنا چاہیے تاکہ آدمی کا دل ادھر نہ لگا رہے. قال سمعت عائشہ جی مرفوع حدیث ہے، دیکھیں صراحتن اذا وضع العشاء، جب لا کر کے شام کا کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، وہ قیمت الصلاۃ اور اقامت الصلاۃ ہو جائے اس وقت، فابدؤوا بالعشاء، تو پہلے شام کا کھانا کھائیے اور صلاۃ اس کے بعد رکھیے، پہلے سے کیجیے آپ. جی ہاں، جب شام کا کھانا رکھ دیا جائے تو پہلے اس سے پہل کیجیے آپ، قبل اس کی صلاۃ مغرب ادا کریں آپ، اور اپنے عشاء کی طرف جلد بازی میں نہ پڑی، جلدی بھی کھا کر بھاگ گئے آپ، ایسا نہیں، قاعدے سے کھانا کھا کے پھر جائیے، اس کی بازی میں معلوم ہوتی ہے لوگ کھانا کب کھایا کرتے تھے، مغرب سے پہلے کھانا کھایا کرتے، مغرب سے پہلے کھانا کھایا کرتے تھے. اور مسئلہ جو آتا تھا وہ اقامت ہو جانے کا، کہ مغرب کی صلاح کا مسئلہ پیش آیا کرتا تھا، باقی ظہر کو کھانا کب کھایا کرتے تھے، اتنا پہلے کھاتے تھے کہ ظہر سے پہلے قیل اللہ کر کے تب ظہر پڑھنے جایا کرتے تھے، ظہر کی صلاح قیل اللہ کے بعد لوگ پڑھا کرتے تھے، جمعہ کے دن خالی شیڈول بدل جاتا تھا، اور کب قیل ہوتا تھا، ہاں جمعہ کے بعد قیل اللہ ہوا کرتا تھا، جمعہ کے بعد کھانا کھاتے تھے اور قیل اللہ کرتے تھے، ورنہ عام دنوں میں قیل اللہ کب ہوتا تھا، ہاں ظہر سے پہلے ہوا کرتا تھا، لہٰذا دوبارہ کھانا پیش ہو جائے اور ظہر کا وقت ہو جائے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس لیے عشاء کی بات کہی گئی یہاں پر، فنا حکم ہی ہے صبح کا ناشتہ ٹائم سے کرتے فجر سے پہلے نہیں. صلى الله عليه وسلم ہاں جلد بازی نہیں کرنا ہے، جب تو کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں، جلدی کرتے ہوئے کہیں گلے میں پھنس جائے، کوئی اور سے ہو جائے، جلد بازی نہیں کرنا ہے، آرام سے کھانا کھاتے ہیں ویسے کھا کر کے آرام جائیے. جی ہاں ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، کھانا جب رکھ دیا جاتا تھا کام سلاد ہو گئی، مسجد نہیں آتے تھے جب تک کھانا کھا کے فارغ نہ ہو جائے، اور باقاعدہ امام کی قرات کان میں آتی تھی کہ امام قرات ہو رہی ہے سلاد ہو رہی ہے، پھر بھی کھانا کھاتے رہتے تھے. یا جتنی ضرورت ہے، جب ضرورت پوری نہ ہو جائے تب تک جلدی میں آپ کو باہر سے چھوڑ کے نہیں آنا ہے، وہی نو قیمت الصلاۃ، چاہے اقامت ہی کیوں نہ ہو جائے. مدنی جی ایشیا بات کھانا ملتا جی، ہاں نہیں دیں گے مطلب کھانا کھانے کے بعد سب کھانا نہیں نہیں یہاں پر کیا ہے کہ کھانا، اس لیے میں نے ایک بات جملہ کہہ دیا مولانا صاحب، حدیث کے اندر کیا ادا او دیا قدما، اس طرح کی چیز ہے سامنے آپ کے لا کے رکھ دیا گیا، اس کے بعد کا مسئلہ آئیے کیا جی، نہیں یہ تو حدیث رسول نہیں، کس کا کال ہے ابو ابو دردا کا کال ہے، تو ایسا نہیں کھانا رکھ دیا گیا اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا، کھانا رکھا نہیں گیا ہے اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا، رکھ دیا گیا باقاعدہ ہے تب کا مسئلہ، ورنہ نہیں کہ کھانا رکھا نہیں گیا ہے لیکن تیار ہو گیا ہے تو آپ اس میں بول کریں، ایسا نہیں، کھانا لا کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اب اس کے بعد چھوڑ کر کے نہ آئیے وہاں، لیکن اس کو جمع چھوڑنے کا بہانہ نہیں بنا سکتے آپ، اس کو ٹھیک ہے لا کے رکھوا لیں ایسا صفا سے لا کر کے رکھ دیا اور اس میں اقامت ہو گئی، اب یہ آپ کے لیے ادھر موجود ہے کیا نہ جائیں، ورنہ اس چیز کو بہانہ بنائیں جماعت سے غائب ہونے کا، ایسا نہیں کرنا کیا جی، ہاں تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ ایسے کھانا مت منگوائیے، لیکن نہیں خیال کیا آپ نے اور آپ آئے تھے اور دوپہر کھانا پیار نہیں کھایا تھا بھوکے تھے، لا کر کے لوگوں نے دے لیجیے جلدی کھانا کھا لیجیے، اب دیکھا اقامت ہو گئی، اب تو ایسا کوئی موقع آ جائے تو کھانا کھا لیجیے پہلے، یار ہمیشہ آدمی گھڑی نہیں دیکھتا، اس طرح کچھ حالات ہو جاتے ہیں کہ بھوک لگی ہوئی تلا جلدی کھانا لا اور کہاں توجہ کتنا کتنا بجا کتنا نہیں بجا، تو اس طرح کے حالات کی پیش آئیں تو یہ حدیث آپ کے عمل کے لیے. جی ہاں سر میں نے نہیں غور کیا اس پر، دیکھیے میں انشاءاللہ مجھے ملا تو کل انشاءاللہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے ایسا تو مولانا صاحب مجھے نہیں کہیں اتنے معلوم ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کا نہیں کہیں موجود مثال, کوئی ہو تو بتائیے گا, ورنہ اصل جو روایت ہے وہ یہ ہے اذا قدم العشاء ہے, اذا وضع اذا كان عادكم على کون سا لفظ اذا على الطعام, جو کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا رکھ دیا گیا ہے, پیش کر دیا گیا, اس وقت کی بات ہے. سو ورنہ ایسے تو رمضان میں پھر کیا کہیں گے, ہر وقت آپ کو بھوک لگی رہے گی, عصر میں بھوک لگی ہے اور ظہر میں بھوک لگی ہے, سب میں بھوک لگی ہے, ورنہ میں سکتے جب رمضان میں عصر کی صلوات آپ پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ بقیہ دنوں میں بھی صلوات آپ پڑھا سکتے ہیں. ہاں جی ہاں, اگر کوئی ایسی چیز ہے واقعی مانے ہے, واقعی بیمار اتنے ہیں کہ اب نہیں آ سکتے ہیں تو نہ آئے مولانا صاحب, خاص کر والے بیمار ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب, نہیں نہیں سردی کی تو ماشاء اللہ اتنا انتظام کر رکھا آپ لوگوں نے کہ مسئلہ ہی ختم اس کا ہوگا. نہیں نہیں آ جائیں گے ان شاء اللہ, سبھی لوگ آ جاتے ہیں. دیکھیں میں کیا جی, تو یہی تو مولانا صاحب اسباغ العضو علی المکارہ, یہی تو ہے اسباغ العضو علی المکارہ. ہاں تو اگر اتنا ڈنڈا ہو جائے کہ بالکل نہیں اس سے ہو سکتا ہے تو پھر شریعت نے ایک الگ راستہ رکھا ہے, وہ کون سا ہے تیمم. باقی وہ فیصلہ اپنے آپ کو کرنا ہے آپ کو کہ یہ وقت آیا ہے کہ نہیں آیا تیمم کرنے کا, یہ فیصلہ ہر ایک کو اپنے طور پر کرنا ہونا چاہیے. اس کے بعد کسی فتوا نہ پوچھیے آپ, ٹھیک ہے, وہاں اس کا استقبال بھگوان سے اپنے دل سے پوچھے کہ اب یہ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو شریعت نے ایسا کچھ نہیں رکھا, اور رکھیں آپ کے لیے ایسے فائدے کیا آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں. چلیں سر, بہانے نہ ڈھونڈے مولانا صاحب کبھی مسجد آنے کے, بالکل نہیں, مسجد میں پہنچنے کا بہانہ ڈھونڈیے کس طرح سے پہنچ جائیں شیخ رشید صاحب, بالکل نہیں ڈھونڈنا چاہیے. ہاں تو شریعت نے سب جانتے ہیں آپ کیا چیزیں سب رکھی ہیں آپ کے لیے, ساری آسانیاں بھی کر دی ہیں. کیا ٹھیک, نہیں نہیں مطلب دل بچائے گا, دل بچائے گا, صحیح بتائے گا, نہیں نہیں اپنا ہر ایک کا دل ایسا نہیں ہونا, صحیح دل بتائے گا آدمی, ہر ایک انسان سمجھے کہ غلط کام ہے صحیح کام ہے. میں نے شیر آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کتاب ایمان سنایا تھا آپ کو, فیصلہ ہوتا ہے نیکی و بدی کا ہر دم, دل کو اس جسم میں چھوٹی سی عدالت سمجھو گی, تو دل انشاءاللہ بتا دے گا آپ کو کہ کس نیت سے کر رہا ہوں کیسے کر رہا ہوں. چلیں میں سوچ رہا ہوں نا 100 صفحے تک پڑھ لیتے آپ لوگ, لیکن چلیے اب سوچا 95 تک پہنچ جائے, سوچ رہا ہوں جی. ایک سال میں نے 97 تک پڑھایا ہوں آنسر, ایک سال صرف جو ہے لگتا ہے آپ لوگ نہیں پہنچ پائیں گے وہاں تک, جب ایک گھنٹے ہوتی تھی تب مولانا صاحب. چلیے جب بھی سوال کیے تاکہ آگے کیا جی, نہیں نہیں یہ کھانے کے لیے کھانا حاضر ہو جائے, یہ طرح چیزیں ہیں کھانے کے تعلق سے ریسے ہونا چاہیے. دیگر اور کیا کیا ہو سکتی ہیں روایتیں دیکھیں, یہ چیز میں اس میں داخل ہوں گی یا نہیں ہوں گی, کون کون سے آدھار اس طرح کے ہو سکتے ہیں. چلیں جی, امام ہے مسلمانوں کا, چاہے وہ مسجد کا امام ہو یا امام المسلمین ہے, کھانا کھا رہا تھا وہ اور اتنے میں لوگوں نے بتایا تلاب کا وقت ہو گیا ہے تو کھانا کھاتا رہے اس کے بعد جائے, یا امام چھوڑ کر کے چلا ہے, عام لوگوں کا مسئلہ دوسرا, لیکن امام کا کیا مسئلہ ہے, کیا وہ کھانا چھوڑ کر کے آ جائے یا یہ کہ کھانا کھا لے اس کے بعد آئے امام. أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام جی ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک 10 بازو کھا رہے تھے اور اس سے کاٹ کاٹ کے چاقو سے آپ کھا رہے تھے, اتنے میں کہا گیا سلاد کا وقت ہو گیا, چاقو ایک طرف رکھا آپ نے چلے گئے سلاد ادا کرنے کے لیے, کھا رہے تھے سلاد کا وقت ہوا کام کر کیا کیا ہمیں چلے گئے, تو کیا کہ ایک طرح روایتوں میں ہے کہ حتیٰ یفروغ منہ حتیٰ یق دیا حاجتہ, اور امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ کر کے چلے گئے جیسے کہا گیا اقامت کا وقت ہو گیا ہے, تو کیا دونوں تدبیر ہوگی مولانا صاحب, امام کے لیے الگ مسئلہ ہے کیا جی, ہاں تو مولانا جمیل صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ امام پر نہ معمول کیجئے. ہو سکتا ہے کہ جس وقت کہا گیا آپ سے اس وقت آپ کھانے سے فارغ ہو چکے, اس لیے چھوڑ کر کے آپ چلے گئے. لیکن اس میں تو سراحت نہیں ہے کہ ابھی درمیان کھا رہے تھے اور ابھی آپ جو ضرورت تھی پوری نہیں کر چکے تھے آپ, ایسا کچھ نہیں روایت کے اندر ہے. ہوتا آدمی کھانا کھا چکا ہے اس کے باوجود لوگوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ بلایا گیا آپ کو کھانا کھا چکے ہوں آپ, لہٰذا چھوڑ کر کے چلے گئے. لہٰذا اس حدیث سے استدلال کرنا کہ درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے آپ نہیں کر سکتے آپ, یا کہیں آپ امام کے لیے ایسا کچھ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں, امام کے ساتھ ایسا کچھ خاص نہیں ہے. چلیں جی ہاں, من کان فی حاجت اہلی, گھر والوں کا کوئی کام کروا رہے تھے, پیاز کاٹ رہے تھے آپ, لہسن چھیل رہے تھے آپ, کھانا پکانا کوئی خاص, اور اتنے میں کیا ہو گئی اقامت ہو گئی, تو اب کام کروا کے پھر آئیے یا چھوڑ چھاڑ کے چلے آئیے. اب یہ مسئلہ الگ ہے, کسی نے پوچھا نا ابھی کہ کھانے کے بارے میں یا کہ اور چیزوں کے بارے میں, تو گھر پہ کچھ کام کروا رہے تھے آپ اور اتنے میں اقامت ہو گئی تو کیا کریں آپ؟ دیکھیں کان یکون محنت اہلی. اسود کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب ہوتے تھے کیا کیا کرتے تھے, گھر کے اندر آپ کا کیا معمول ہوتا تھا؟ کہتے کان یکون فی محنت اہلی, اپنے گھر والوں کے, گھر میں کون ہوتے تھے ان کی اہلیہ بیوی, اپنے گھر والوں کے کام کاج میں لگے ہوئے ہوتے, گھر میں جو کام ہوتا ہے عورتوں کا اس میں ہاتھ بٹاتے تھے آپ, وہ کام کرواتے رہتے تھے. اس کو میں نے کیا کہا آپ کے سامنے بھی, پیاز آپ نے کاٹ دی مثلا, لہسن چھیل دیا آپ نے, کوئی اور کام کر دیا اس طرح کا آپ نے, یہ سب کام کرتے رہتے تھے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں فیدا حیدر رضی سلاد, جب سلاد کا وقت ہو جاتا تھا خرج فوراً چھوڑ کر کے سارا کام چلے جایا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سلاد سے جماعت سے مانے نہیں ہو سکتی. اس طرح چیزیں, کھانے کا مسئلہ الگ ہے, اس طرح کوئی کام کوئی کر رہے تھے آپ اور اس کام میں لگے رہیں, ایسا نہیں کام چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تھے. اور اس سے بھی معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں دستور کیا ہوتا تھا. لہذا گھر کا کام اگر آپ کریں جس کا تعلق چاہے وہ کھانا پکانے ہی کے تعلق سے کیوں نہ ہو, تو اس میں کوئی چھوٹا پن نہیں ہونا سر. کیا سمجھے کہ یہ تو عورتوں کا کام ہے, ہم کیوں جائیں کرنے ایسا, پیاز ہم کیوں چھیلے جو ہے اور فلاں کا مٹر ہم کیوں چھیلنے جائیں, یہ سب نہیں. بلکہ یہ اگر آپ کام کروا دیتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ گھر میں اس طرح کا کام کیا کرتے تھے, لیکن جیسے اعلان ہوئی اقامت ہوئی فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا کام چھوڑ کر کے اور مسجد تک چلے جایا کرتے تھے. نہیں ایسا نہیں ہے, اس زمانے میں عورتوں کا کیا مقام تھا وہ آپ کو معلوم ہے, اسلام نے پھر کیا دیا عورتوں کا کیا مقام تھا وہ آپ جانتے ہیں, عورتوں کو کتنی وقات لوگ دیتے تھے اور کیا کرتے تھے وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں. تو ایسا نہیں رواج وہاں تھا سب لوگ بیویوں کی خدمت کیا کرتے تھے, ایسا کچھ نہیں تھا. یہ بھی گوارا نہیں تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم کوئی بات کریں بیوی اس کا جواب دے, پڑھیں گے انشاءاللہ بھی کہ ہم کوئی بات کہیں اور بیوی اس کا جواب دے, یہ بھی گوارا نہیں تھا مولانا صاحب. یہ جائے کہ آگے بڑھ سکے بیوی کی خدمت بھی کی جائے ساتھ میں, تو ایسا نہیں کہ اس زمانے دستور تھا اور دستور کے مطابق آپ کیا کرتے تھے, ایسا نہیں. لیکن تعلیم دی آپ نے کس طرح سے کرنا چاہیے, تب جا کر کے گھر صحیح چلتا ہے, ورنہ آپ کڑے خواہ بنے رہے تو ایسے گھر نہیں چلا کرتا صحیح. سے کیا جی, کیا جی, ہاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے استاد نے بتایا مولانا صاحب کہ ایک بار میں رکھا شام کا وقت ہے کہ جو بادشاہ اور ایک امریکہ کا صدر تھے, یہاں کے صدر وہاں سے, دونوں میں تعلقات اچھے تھے, باہم دوستی تھی, تو دونوں ایک بار کیا کہ ہم ذرا سا دونوں فوٹو کا اپنے تبادلہ کرتے ہیں, ایک اپنا اچھا سا فوٹو ہمیں دیجیے اور ایک اپنا اچھا سا فوٹو ہم آپ کو دیتے ہیں. تو فوٹو کا تبادلہ کروایا تو اب جو شام کے تھے صدر انہوں نے اچھا سا پھول وغیرہ لے کر کے سب فوٹو کھنچوایا اچھا سا ان کو پیش کیا, اور جو امریکہ صدر تھا اس نے ان سے فوٹو کھنچوایا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے اور گھر کا کام کر رہا ہوں, بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے گھر کا وہ کام کر رہا ہے, وہ فوٹو کی خدمت جو ہے. تو میرے استاد نے کہا یہ سارے نمونے کہاں موجود ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلے سارے موجود نمونے سے, کہ یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے, کوئی چھوٹاپن کی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے گھر کے اندر جو گھر والوں کے عورتوں کام ہوتے ہیں ساتھ میں ان کا خالی ٹائم آپ کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹا دیں, ان کی بھی دل جو اس طرح سے ہوگی, ایسا نہیں کہ سارا کام انہیں کا ذمہ اور آپ کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم ایسا نہیں ہونا تھا کہ ایسی مشین نکال دیں یور ٹرن، سمجھا نہیں سر ہونا تھا. ایک باسی مشین کا نام کیا ہے؟ یور ٹرن. یور ٹرن مانے آپ کی باری ہے، تو ایک بار آپ کے ہاتھ سے چلے گی، ایک بار دوسری بار آپ کے ہاتھ سے نہیں چلے گی. پہلے آپ پھر کریں فنگر پرنٹ آپ دے دیجیے آپ دونوں کا، ایک وائف اور ایک ہسبینڈ جی، تو دونوں کا رہے گا. اگلی بار ان کے عورت کے ہاتھ سے نہیں چلے گی مشین، وہ دباتی رہے بٹن وہ نہیں دبے گا. تب کی کیا ہے؟ یور ٹرن. اب کی پچھلی بار ہم نے دھویا تھا، اس بار جو ہے تو ایسا بھی اسلام ایسا نہیں ہے. تو لیکن جیسے وقت آدمی کے پاس ہو ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بتانا چاہیے. فائدہ حضرت کیا جی؟ ہاں جو سلاد کے وقت ہو جاتا ہے کیا جی؟ ہاں تو وہی کب جایا کرتے تھے آپ؟ اقامت ہوتی تو بھی جایا کرتے تھے مسجد میں، مسجد کے لیے کب نکلتے تھے آپ؟ اقامت ہوتی تھی تب جایا کرتے تھے. بس ہو گیا.